Sanki bu alemde bir ben varım. Benden talihsiz bir insan yoktu. Herkesin yolunda çiçekler açar. Yalnız benim yolum dikenli yoldu. Bana mı ayrılık hep bu şanssızlık? Bana mı yalan sevgiler? Bana mı çileler, bana mı dertler? Hasretler, gurbetler bana mı düşer? Bana mı ayrılık hep bu şanssızlık? Bana mı hep beni buluyor türlü belalar. Hep bana düşüyor vefasız aşklar. Kimleri sevdiysen hep yanlış insan. Dört yanımı sarmış yalancı dostlar. Bana mı ayrılık hep bu şanssızlık? Bana mı yalan sevgiler? Bana mı çileler, bana mı dertler? Hasretler, gurbetler bana mı düşer? Bana mı ayrılık hep bu şanssızlık? Ki bu alemde bir ben varım. Benden talihsiz bir insan yoktur. Herkesin yolunda çiçekler açar. Yalnız benim yolum dikenli yoldur.